الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الحمد لله. سورة هود مقصد تولو دعو دعو چلایق دے عبادت او د بندګي الله دے غیب دان او متصرف پدی عالم کې صرف الله دے مخلوق نه دے زکاول کتاب تصدیق کوي چلا دی کتاب تا نوم یې خره کتاب بس الله په نسبان دی قران کتاب دی دین ورو ته مونږه کتابونه وای پلانې کتاب او پلانې کتاب الله په نسبان دی صرف قران کتاب دی دا نور نه دی ذکر ہوئی چھ کتابن تنوین دا پارا تعظیم دے ان کتابن عزویمن دیر لوئی کتاب اور دیر دا عظمت کتاب اغا قرآن نور کتابون دا عظمت ندی نور کتابون دا حکمت ندی نور کتابون دا علم ندی نور کتابون دا قدر او دا ادب ندی صرف قرآن کتابون که دا نور قطر کین دا دوج نبی کین شیرچت آیات بی پکی تا قرآن دیو جنوی قدر کے ورنک آیت پکی نہیں نکہ ارس مرا غٹ کتاب شی ارس مرا رتب و یابس پکی ناغد و عزت کتاب ہونا دے چین تو اے چیل اپدمو کے امک دا کتاب دے حلال راواخل کتاب دے دا قدر و احترام و صرف دا اللہ کتابی یا چې د دې کتاب چتایت دوا چتراغلی انداغی با قدر و عزت کئے دا ردین معلومی گی چلاوی کتابن کامل کتاب عظیم کتاب اغدا قرآن نور کتابون نبادی طرف مرتبہ کنے ہو کئے چسنا خلق قرآن رو آخلی کتاب رو آخلی او تو اے چی ماسروں کتاب شتے حضرت رخنے رو باسے دا کتاب ندے او گوڑے دے ادو امدہ چی قرآن باندے با دا پاس بل سشے نشی کے خودے کا بخاری شوا کا مسلم شوا کا عرض جی شوا دے با دا ٹول دا پاس کے خودے شی دې د پازو چې کتاب کې خو دې شو دې به قدرې وشو بی عزتي وشو ولې الله کتابون ذکر کړي چې تنوینه د پارا تعظیم راوړل د کمال راوړل اوس یې د عظمت دلیل بیانې چې قران ولې عظیم الشان دې ذکر وکمت آیاته محکم کړی شوی دی آیاتونه د دې محکم والی سمانا ده. اوله معنا ده چې دین رستو کتاب نشتا چې دا په منسوخ شي، لکه په زبان دی چې مخکې کتابونه ټول منسوخ شو، تورات انجیل زبور هغه په دې قرآن سره منسوخ شو، هغه محکم نو کنه، هغه د نسخ نه بچ نو، او دا قرآن محکم دی په دې معنا سره چې په دې پسې رستو بل کتاب نشته دی چې دا منسوخ کی. دویم معنا دا ده چې احکمت آیاته، آیاتونه ډک شوي د علم او د حکمت نه. حکمت اصل علم ته وایي. نو دې آیاتونو کې الله ډېر لوی حکمت او علم یې خره او حکمت. ثم فصلت، بیا دا هم واوره چې ډېر وضاحت او تفصیل سره بیان شوي دي آیاتونه. د ثم صرف د تراخی فی ذکر د پار راغ چې حکمت مخکې ذکر شو او وصولت رستو ذکر شو، او نفس الامر کې تاخیر نشته چې ګنه اول محکم شو نو بیا ډیر وخت پس مفصل شو نه، دا دواړه په یو وخت سره شوي دي. بس کله چې الله نازل کړی دی نو دی محکم ام دی مفصل ام دی په یو وخت کې. هغه دي ته تراخی به ذکر وای امانه دا کیږي چې دغه دی واوري دو د قران دا صفت دی واوري دو چې محکم دی، نو دا هم واورا چې مفصل دی. خو لیک دی کې یو صفت نه نو ناقص شو، که محکم یې خو مفصل نه نو ناقص شو، که مفصل یې خو محکم نه نو ناقص شو. اجه ځواله دې په تو نه بګه جمع شو نو کامل شو. ادا ځواله بل کتاب کې نه دی جمع شوی، دا ځواله چرته د قران نمخ کې په بیان کې نه دی جمع کړی شوی. ځکه بازی بیان داسي چې محکم یې محکمی ولی دلیلونه پکې وی آیاتونه پکې وی په مخه په مخه آیاتونه وی وی وی اسمان چت ګرځولې، زمکه فرش ګرځولې، د عرش نه تر فرشه پورې څوک څه نشي کولای پکې آی، خو تفصیل پکې نه ای. تفصیل وکه کنه عرش نه تر فرشه پورې پاغې څوک څه پوهیږي، هغه به د خلقو ذهن لاړ شي غرونو ته دریابونو ته دې سیزونه چې دا سیزونه دی کنه، او ذهن خدای ته نه ځي چې لوی ځوان څه نشي کولای، غوث اعظم څه نشي کولای، داتاګان څه نشي کولای، دا وایه کنه. اصل لګیای دلیل نه وای خو په محکم عمل کوي، خو په مفصل نه کوي نو ناقص شو. اسوک داسی چې تفصیل ډیر کوي لګیای تفصیل کوي چې انسان څه نشي کولای، جنات څه نشي کولای، او ملائکه او انبیاء ټول الله ته محتاج دي، او الله بنیاز بادشاہ دی، او دا خود دلیل نه پیش کوي. هلکه آیات وایه کنه، اسې د پښتو خبرې کینو آیات په کوم پیش کا، سورت انعام نه پیش کا، سورہ فاتر نه پیش کا، چې ما یملکونا من قطمیر، او سورت عنکبوت نه پیش کا چې لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، عنکبوت نه پیش کا نو دلائل نپیش کی او روان دے تفصیل کی نو بیا ناقص شو. کمال دیتا ہوئی چیم دلائل پیش کے ہم تفصیل کے نو دغیتا دا قرآن بیان ہوئی دغیتا دا قرآن دعوت ہوئی ادا بھی دا قرآن نبل دے کی نشتا نو محکم کری شوی دی آیاتو ند دیم چی نمن سوخ کی گیم نبدلی گیم لا تبدیل لکلمات اللہ. یونس کی ذکر بیا دام واو رفصلت چڈیر وضاحت سرا بیان شوی دی بیل بیل کری شوی دی دیو بلنا چی اشتباہ پا کنشتا التباس پا کنشتا ډیر واضحه ته په خپل پوهیږي چې دا آیت دلیلو دا بل ورپسې تخویف او دا بل ورپسې بشارت او دا بل ورپسې تسلی او دا بل ورپسې توحید او جدا جدا مضامین یې ذکر کړی چې په لګوندې مهارت سره مداولې سره انسان به پوهی کنه. وہ ذی دلیل پیش کئی چدا قرآن احکمت ولدے ثم فصلت ولدے من لدن حکیم خبیر لف نشر مرتب دا طرفا دا غزات ندے چاگا حکیم دے نزک کتاب محکم دے او طرفا دا غزات ندے چاگا خبیر دے نزک کتاب مفصل دے فصلت دے دیور دلیل نو بیان کرو حکیم اللہ دے نو قرآن یہ محکم کرے دے خبیر اللہ دے نو قرآن یہ مفصل کرے دے. نو ظاہر کے پدی باندے اشکال ہو دا اشکال داغا چانو چاہی دا قرآن دا موضوع ندی خبر چو قرآن موضوع صدا هر علم موضوع غواړي کنه چې دا غینه بحث کوي دا غینه چاپیره ګرځي. ویلو چې قران کې هو د رکعاتونو شمار نشته چې ماسپخین لس رکعاتا ماسخوتن نه رکعاتا ماخام پنځه رکعاتا د زکاتونو تفصیل بکی نشته دی د مقادیر و ذکر بکی نشته دی چې د دراهمو سم مقدار او نصاب دی د دنانیرو سم مقدار دی دغه سه نور چې کوم مالونه دي دا خو بکی نشته نو څنګه مفصل دی؟ وایي قرآن دغه له نه دی نازل شوی ښه قرآن زکات له او صلات له دې له نه دی نازل شوی قرآن توحید له نازل شوی ذکر پسیوی اللہ تعبدو الا اللہ دا قرآن موضوع پی جنا دا قرآن مقصد پی جنا قرآن دید پار نازل شو اللہ تعبدو الا اللہ او دی کی دمر تفصیل کرے رے چی حد پہ تمام دکھا تا نور احکام چی بیانی گیا خود دی خوادم دی که مسئله ده صلات تا او که ده زکات تا او که ده روجی دا او که ده حج دا او که ده عمری دا او که ده انفاق دا او که ده جید ارس چی دی اگر طول ده دی دعوی خادم دی خوادم دی. ناصل مین مسئله ده قرآن دادا چه اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو دیکھ دو مفسرین و تاویلات تھی چدا دا چا سر لگی اللہ تعبدو دکھ دا مخ کسا غواری کنا. امام راضی وی رحمہ اللہ تعالی چدا دا احکمت و فصلت سر لگی چدے پا کم مسئلہ محکم دے پا کم مسئلہ مفصل لے نوی باو چه بی اللہ تعبدو حوالا ورکی بزا جاج چه غویلو چه بی اللہ تعبدو پتی باندکا نا چې الله واحد لا شریک دی، بغیر دا غنه د بل چا بندگی باندې کاوه. په دې مسله باندې ډیر تفصیل لیکنه به الله اسوک لام راو بازی چلی اللہ تعبدو دید پارا نو بیا امام راضی ہوئی اگی خپوئی کنا پا گرامر دیر خپوئی نو کبی اللہ شی اوکلی اللہ شی ناغوئی چواز التاویلو یدلو على انه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد. دا تاويل کا زجاج کی چې به الله تعبدو او کای کریمه کی چې له الله تعبدو یا خوش وی دا دلالت کی په دی باندې چې د دې قران نه د دې کتاب نه مقصود بل نشتا الا هذا الحرف الواحد. دا یو خبره چې الله تعبدو الا الله بس قران دې نازل شوی ده. بیا ورپسې وی دغه پاغم تیر شوی دی کنه امام راضی هم تیر شوی دی هغه ځکه وی چې فکل من صرف عمره فکل من صرف عمره الى غیر هذا مقصود فقط خواب و خسره چاچی خپل عمر صرف کو بغیر د دې مقصد نه بغیر د توحید نه نو خواب و خسره تباہ و برباد شو. ځکه هم ډیر نیم عمر په دغه کې صرف کړو په منطق او فلسفه کې اوسم دا اقوال په کتابونو کې شته دي چې امام راضی دا وی چې دا علم پنځل اسماني دي یا خدای توبه حصول سوره الشيء السوره الحاصله من الشيء دا غي ټول عمر په دې کې تیر کړي چې دا علم سو معنی دي دا علم سو معنی او په کلی او په جزئي کې تیر کړي چې کلیات او جزئیات کم دیخا او تصورات او تصدیقات کم دیخا فدی کیو نو بیا رستو خپا دی چیر اخو زپا غی عمر پس وی ارمان کوما چی دغا عمر میں عباس تیر کڑی دغی تساجتو خو بیا ام خوا چی دمرا وقت و تملاو شو چی دو قرآن تفسیری اولی که تفسیری کبیر ډیر نایاب تفسیر ښه درته خپل خصوصیت یې ښه هغه وی دا پنځمې سزا 500 کې تیر شوې ده او بیا ډیر ارمان کړی چې عمر رانه خراب شي الله تعبدو الا الله. او بیا دې یو مثال بیانې چې قرآن وی چې احکمت آیاتو ثم فصلت وی زده خدا سی ذهن کې نقشه راځي نقشه لکه یو هار چې جوړ شي هار نو زه هار نقشه څنګه یې ترتیب څنګه یې داسي چې وړي وړي ملغلري نور پسې غټه راشي بیا وړي وړي ملغلري نور پسې غټه راشي دې نقشه ده کنه نو غوي د قران الله هم دغه سی مثال بیان چې احکمت ثم فصلت چه آیاتونه پکې راشي محکم چې هغه توحید دی نور پسې بیا مسلې راشي نورې چې دا مثالونه دي او دا قصص دي او دا تخویف دی او دا بشارت دی نور پسې بیا ملغلره راشي غټه چې عبد الله نو بیا ورپسې احکام بیان شي نو بیا ورپسې نو کل عقد المفصل باللؤالی دې قرآن مثال دا غي هار دی چې غټي غټي ملغلره پکې دی او بل نه جدا شوی دی بل عالی په دی وړو وړو ملغلرو سره هغه داسې نقشه پېښ کړی کنه. مولای روم وی مولای روم دمو سره نږدې تر شوی د خلک رستو رچی اوی بغیر به استدلال رازی دین بودی کده دین راز په دلیل پیش کولو په دلیل پیش کولو په صغرا او کبرا باندې نفخر رازی رازداری دین بودی نو خلق او بیا د دین ته پوس د امام رازی نه کاو ځکه چې هغه په استدلال کې ډیر ماهر او توبه تو په استدلال کې ډیر ماهر او دی باطل فرقو سر به باسو نه کول متکلم و توي کنه هغه ولا جواب نشور کوله خو د دین راز په استدلال نه دی کنه د دین راز په وحي باندې دی اباغي ولا کويږي هغه تر راز معلوم ده الله تعبد الا الله چې خلقو عبادت مکوي تعظیم مکوي زاری او جلاو فریاد مکوي مگر صرف الله ته چې څومره د عاجزې کارونه دي څومره د بندګې کارونه دي هغه الله ته کوي الا الله دې داوا مقصد ذکر کو اوس ورپسې د رسالت ولې بنګیلو قران کې اکثر سوراتونو کې مقاصد ډېر مخ کې بیاني مقاصد څه دي توحید رسالت او قیامت او صداقت ته قران نور پسې مسله رسالت ذکر کوي اننی لکم منو نذیر و بشیر یقینا زستاسو لپاره د الله طرفنا نذیر او بشیر یم صرف زما دغه حقیقت ته ها پیغمبر ایمان غوړی د نور سو تمام نه کوي چې ګندا پیغمبر راغلی دی اوس په موږ دمونه چی دی اوس موږ له تعویذونه کوي دی اوس زمونږ نه پیریانو باسي چې په کومه غاړه به وباسي دی اوس زمونږ نه تبې لري کې او ټوخې به لري کې او من دانه به لري کې او نه نذیر و بشیر دا څه کوي ما اوس تو تخې جوې زه دغه له خونې مراغلې زه صرف نذیر او بشیر يم ګوره واغی پو نشونو کله به وتوی چیرته دا څه وکړي چې مکی دا غرونه لړی کچې مونږ ته داسمه کا پاک شي او په دې کې نیرونه روان کوم ته دوه بو تکلیف دی ته ګور اقا مطالبه ته نکولې او الله ته وی چې ګور وای چې نذیر او بشدو ذیل راغلیم چې تاسو یې روم چې ګور عذاب دی عذاب دی جهنم دې ډیر رانیز دې دې ویریږه غوړی ایمان راوړل او چې چا ایمان راوړل نغې له خوش خبری ورکوم چې مبارک شه بد خوش قسمت وي او بختور وي چې ایمان دې راوړل الله بدل جنت درکې الله بدل رضا شي زه خو دې نه راغلم نذیر او بشیر مخ نو کله چې تاسو دغه دعوت زما اومنه کنا او عقیده د توحید ځان د ذکه نو ان استغفروا ربکم زه بیا عمل کوي بیا منزل رازه بیا خیراتونه کوي زکاتونه ور کوي بیا خاصنه چې عقیده هم ګډه وړایو عمل لا زور ور کړی نه عمل نه قبلی په خوانو ابو خوانو عملونه قبلی وسوم ډیر شته ښا وسوم ډیر شته په دغه کې لګیا دي بس عمل له زور ورکړي ادا کې دي تپوس نه کوي چې لکه الله واحد لا شریک ګڼل دي نه نو عمل دی نه قبلی کنا سدان کړای کنا عمل مقام خرست دي چې الله وی وان استغفروا ربکم عمل څه دی دلانا بخنا چهدنا الصراط المستقيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة طول عمل بخنا وغوانا اذا قبل ربنا چې مخکې در نه څه شوي دي ګناونه شوي دي شوي دي بنده نه خالی کېږي د ګنا نه که واړه ګناونه وي که لوی ګناونه وي شوي به وي نو انستغفرو د هغې د پاره بخنه وغواړی ښه ثم توبو الی راتلونکي وخت کې الله ته رجوع کئ چې بیا دنه ګناونه شي بد دا د کامیابی اسباب دي نو چې څه شوي د هغې علاج دا ده چې بخنه به وغواړي چې الله معافی دنه غواړم غلطی رانه شوي خطای رانه شوي خو نه پوهېدم نادانی وه عقل نه و او چې کله او بیا ووایه ځان تیار که چې رستو به رانه نه کېږي بیا ګناخه ثم توبو الیه بیا الله ته رجوع کوئ د دې فائدہ به سي نور پسې دې فائدہ او ثمر بیانې ښه یمتعکم متان حسنا فائدہ به درکې الله تعالی را فائدہ ډېر ښایسته نفع به درکې تعالی را نفع ډېر ښایسته جون به درکې تعالی را په دنیا کې جون حیات طیبه پاک ساک جون متان حسن دا ټول په دې کې راضي ښا رزق بدر کې الله تاسو لپاره رزق خېستا د حلال او رزق د حرام نه به بچ کئ یمته کو متان حسن جون بدر کې تاسو لپاره دا سه جون چې پاک جون وای د دشمنونو او د حسدونو او د بغضونو دا خیستا بدلا دا کنه خواه علاج لیم مسمم تر نیٹی مقرر شوی پوری چی موت دی نو بس دغی پوری خواری پکار دی دغی مرگا پوری خواری پکار دی اپلا خوبیا جت نشتا اپلا خوبیا انعامات تی دا اللہ طرف نا دا عمل مقام علاج لیم مسمم وَيُوْتِي كُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور بکی اللہ قیامت کی ہر یو خاوند عملتا اجر و ثواب داغو درجی و مرتبی داغو خوشحالی و نعمتنا و جنتنا یو ذی فضلن اوی چی عمل بغواری گو رکھا کتا دغا سناستے اخپدی پا بلالو لیدا ابر ابر اگوری بانگی ہوئے ہو منذ نوشو تاہاں سے الان کما کانا نو پدی نکی گی چن منذشتا ناو دستا نا ذکرشتا نا قرآنشتا آسی بس ویچے خودے دیر رحیم و کریم ذات تے اللہ غفور الرحیم دے نا دے خواسے نا دے اخو کل ذی فضل نیاده چه چا سکڑی فضل عمل توی خواه او زکی و تا فضلوی چه دام دا اللہ فضل لگواره کنی سمر خلق بپراتی پدی دیرو کیو پدی بیٹکنو کیو او دغا سیوا پل پدی ووٹلو کیو دغا سبیا پدی پٹوارو کیو دا سه په لبیا په دې کلبونو کې یو څومره خلک وفراتي هغه دې الله د فضل نه محروم شو کنه اخو ذی فضل نه شو کنه کل ذی فضل کنه ها په چا د الله فضل نه چې خپل کور ته راوستو او خپل فریضه په ادا کړه هغه باندې فضل کل ذی فضل عمل ته ځکه فضل سبول اور کئی فضلہو بدلہ داغی فضلہو دیتے ولی فضل ہوئی دیتے دکا ہوئی چسے یو مصیبت ندی نخوا کالو خان دا پس سے با خبر ہوئی سے یو مصیبت ندی اگر دا دی چی خلقو عملو نکڑی دی او زی فضل انزان تاوی چولی دا تاسو یواز منگا نئی کلی لیکن فضلہو پاکی نشتا عمل کئی پخپل خوخائی کئی خوا پخپل خوخائی منزیم کارنگاو کو تو پیغمبر اغا من نکئی پیغمبری من نکئی زکا اغا داغا منز خدا سو چی پیو سڑی باندی دریز لمنز کلیو اغا براتا اوی السلام علیکم نبی علیہ السلام ورطے والیکم السلام صلی فینک لم تصلی منذ کا تاخمون ندکڑے اگر با بیاو تری دو اگر اسی من بیاو کو نا چاپی رچی کی گی خوا بانگو نویلی چی خوا طول غلط دیبا موی چی اللہ منگلہ قیامت کے دنگ غڑے را کئی چی ما بانگ ویلو اگر ویتا نئی کنا اس دا بانگ ویشدو ان محمد در رسول اللہ یا خدای تو تالا در رسول اللہ و در رسول اللہ نیز دکڑیا دا سوک دی چی جاہلان خلق یا خدای تو ربا سوک نیز نفض لہوی ہے زکاوی چی عمل اغد چی پسنت طریقی استاد امون کو بسنت طریقہ نے ذکا کہ سمع اللہ لمن حمدہ دلانی رسول ذات اللہ اکبر غرب دا ہمون ندی دا ول استاست تلوار دا کله تسوی چې زو زمانځ مړانې ما چې زمانځ مړانې دی ته وای ابیا چې سجدي نو چت شنو لاټی کاو شو ویني چې الله اکبر دا هم نه دی دا هم پیغمبر درې ځل پاغه سړی کړی دی چې دا نه دی حضرت حذیفہ رضی الله عنه مشهور صحابي دی بہادر چې دا عراق او دا ایران او دا فارس او دا دا دی خلقو پلاس پتا شوی دی خواه دی خلقو پلاس پتا شوی دی دا حضرت حذیفہ او دا مغیر ابن شعبہ چی دا چرلی بے سر نتاو کلی وی اپا سنو باند بے بوجھے چولی وی او دا بادشاہ دربار تبا ننواتو وی کلمہ وی کنا توری تغالک دی توبہ توبہ دا سی خلق ناغا حضیفہ یو سلی ولی دی چی منزی کا خیالی ہوتا چی منزی ہوکا نوی راشتو نو تا پوسی تینوکا مز کم تو سولی وی دا منزی سور وقتو کو اگوی 40 سنتن سلویخ کالا وی ما سول لیتا تا دو من نه کړي بسل وی ښکاله دا مون دي نفض لهو یې زکه وې چر دې وک په بدعتیان باندې ولي اخي زور جوړ کړي نفلو نذیو رکاتو نذیو سجدی دي یا سړیا الله خو یې زی فضلن فضلهو عزیز فضل نظاما نا واستره چې زیاتی نوی چی سورا کولشو نو کوا او پی امام سیب دروغ جوڑی وی غب دشپی زر رکا تا کولو داو با دازن گنو نو خوک شویو چی ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ولی تزان سرا گڑای کی دا ایو تن توی چی شابا منز کوا خو چی نو چې د جمی په وګدش پکې هغه زر رکعات پوره کی نشي پوره کول نو امام صاحب دا چل کاو ټونګي وای دا درو امام صاحب د سنت خلاف کاو هغه د پیغمبر سنت او مون نو معلوم چې هغه د اتو رکعات نفل نصیوا کله کله چې تکړی همیشه عمل دغه ناغذ سنت خلاف کاؤ او په سنت باندې ډیر متمسک وو. دا ټول دا کار ذی فضلن فضلو الله وی هر یو خاون د عمل لا فاغ عمل چې عمل یې د فضیلت ته عمل یې د سنت ته عمل یې د بدعت نه دی او د رواج نه دی هغه د پاره بدل نشته. توبه توبه چې خلکو دې تر اوسه رقم ظلم کړی دی توبه توبه دا خوصله کوټي د تراو طبیعت خوشو چې شاعت والا رااله کنه او خلکو ته وی جیرونو دا مونږ دی او دغه مونږ دی نو دا ولی دغه یو شان کوي دا بل شان کوي په دې څوک نه پوهېدو اسې لګیاو ختمونه کوه اټول مری په پالم تر کیف باندې تراوی کړی دی ښا توبه توبه وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ يَرِيَّ چو توائے چی خلقو کدما خبرن نمانے او مخ اڑاوے چی ماد دکم بیانو کو ددین مخ اڑاوے توحید نمانے رسالت نمانے نزی اریگم پتا سبان دی دا عذاب دروازینا عذاب یوم کبیر دا عذاب دا غیر وزینا چی اگر وز لویا دا که عذاب لویا دی نوز چی دیتو گورو چی یوم او کبیرین دول پیو اعراب سر دی نو دین خدا مانو چې دا روز لویا ده ځکه په عرب کې او شانتی دی موصوف صفت تھی کنه ولیکن اصل خبره خدا را چې دا کبیر صفت د عذاب دی عذاب لوی دی روز که لوی شي نو څو که وړ شي نو څو عذاب ډیر لوی دی اخو دی یو ورځ نه دی نو بیا په کار داو چې ویلې وی چې عذاب یومن کبیرن ولي چې عذاب موصوف شو دې صفت شو نو بیا خدای غي په شان په کار موصوف صفت په یو عربی کنا نا کنه وی گاوند حق ډیر زیات دی د گاوندی حق دا ته معلوم دی نو دا کبیر د یومن سره په گاوند کې واقع شوی دی نو دیو جن چې څنګه یو مينونو دقه سي کبیرین شخه دا د جرد جوار دی عرب وی ښا دا دیو جن را نور معنا به زګه کو یری کوم پتا سبحان دی دا عذاب دا غیر وزن چا عذاب ډیر لوی دی اس بعد د قیامت ال الله مرجعکم دل تاسو سورات للی او علا کل شین قدیر اغه الله چې په هر څه باندې قدرت والا دی که تاسو وای چې مونږ بجوندې کوي څنګه او دا خاورې او ډوکی به راجمع کوي څنګه او دا سترګې او غوږونه او دا د ګوتو بندونه الله یې قادر یم کنه ته ولې خپه یې دا خو زه کومه کنه تا ته خو نه والا کوم بلا قادرین علی ان نسوی بنانه دا ګون بندونه و دغه ته برابر کی ته په کې پرهونه کی چې دا دنیا کې یو شانتي اوس بل شانتي نه علا کل شی قدیر مقاصد ذکر شو ښا تصدیق د قران احکمت ثم فصلت مسله توحید الله تعبدو مسله رسالت نذیر و بشیر مسله قیامت ال الله مرجعکم نو زجر ذکر کوي ځدا سي بدبخت دي کنه چلا پیغمبر دې په را لې غلې دي چې دي سره کینی او خبره وته او کې په پوهه کې د دین نه خبر کې د ایمان نه خبر کې د دنیا د مقصد او د زندګۍ د مقصد نه خبر کې نو دې څه کوي دې ته نه تختی دې ته نه ځان پټي ادا غا خلاف جرګی کوي پټي پټي جرګی او ګورو الا خبردار انهم دا مشرکان او یا منافقان چې دي یسنون صدورهم دی ګرځیخ پولیسینه بل پلا آ پلا لیستقفو منه او دې مطلب دی چې مونږه سینې زمکه تاو ګرځو امونږه ځدن مونږ ځان پټکو نو الله په مونږ نه پويږي لیستقفو منه ورز الله نه ځان پټي داس جاهلان او حدیث کوم دار راغلی چې دی بوي دی مشرکان چې اذا غلقنا ابوابنا کله چې موږ دروازې بند کړو وارخینا سطورنا پردې پواچو بیا پیر زینو کې په دروازو پردې لګې پردې پواچو او سنینا سطورنا او سینې موږ داسې کته زمکې ته وګرځو نو فکیف یعلم رب محمد ناخر رب د محمد به بیا هم زمون په خبرو پوئیږي زمون په جرګه وروته الله یې ولنه پوئیږي مخان خبردار کله چې دی وګرځي سینې خپل زمکې ته د څه د پاره لې استخفو منه ځان پټي د الله نه چې زمون په خبره پوه نشي او جرګه کې د پیغمبر په حق کې الا حين يستغشون ثيابهم خبردار کله چې راون غاړي خپل ځانونه په جامو کې تن بهران غختو چې دا پیغمبر اونویني په سترګو یې ونلګو په مخو ومنلګي دمره وطن دین اپرات کاوه یعلم ما یسرون و ما یعلنون نلله زمانه پټه پوئی گی اللہ پاغسو چی دیئے پٹ ساتی پزڑکی چاہتے نخکارکی او پاغسو چخکارے ویم سر روالانیتن پارس باندے اللہ پوئی بولی انہو علیمم بذات صدور صدا اللہ صفت دینا دے اور ایدھر چالیمم بذات صدور دے دوڑیر مشہور صفت تے عرصو کی ہوئی ناو انو علیمم بذات الصدور ارجا ته معلوم ده خان طالبانو فارسو کی کار ہے جماعت کے او جاہل سڑے ہو خدا نہ چے میں نفل ڈیر مڑانے ہو عقیدہ خراب ہوا تو زیارتوں نو اپ بابا گانو اپ دا نگورا طالبانو تبھی ای بابا وسیله سشه ده وزا غب سپوی ده قرآن ولی نوارتو خدای خبرتی امون ولی ورتو که نوارتو نگور اغسوی نوری سنوی وطوی فی انو علیمم بذات صدور نا طالبان حیران که یا خدای تو چی سلی تا گوری ادی خبری تا گوری نو دیر پر اخذ خدا با ذ خذوا خبره ملائكه ولا خلق ذولين انه عليم بذات الصدور دغه حال دیر د مخکنه د نوح علی السلام نار روان دي چې الله تفریات کوي چې الله اني کلما دعوتهم ما جسم رزيزه دعوت ورک یعلو اصابعهم فی اذانهم ناغی پروگونو کی گوتی ورکی ماوی چی دیو بانگوی نو منز که اغیز ما خبر ناوری وستغشو سیابهم زنن پا جامو کی انغارل واسور وستکبر استکبارا داد آغا وقنا دادی دشمنی دا پیغمبرانو سرداز سدخان بریلیان ظالمان دلته وی دا ګوره ټول پیغمبر سره لګی ښا چاله انم یستون صدورهم لیستقفو منه دیوی د پیغمبر نه ځان پټاو او حال دا چې وی علماء یسرون او ما یعلنون اخو یې درس نه خبر دی نو دا ځای کې ودرېدنو شیخ القرآن د پینډیا وته وی مخکې ځکه نه مخکې ځکه خبره پوره شي چې نو علیهم بذات الصدور خپل بیانت لخه یو ځای کې مناظره وچته پخوانی جالندری جدا و دا اوس جالندری جدا دی ښه داسې ظالمانه الف لام را الله پوهیږي په معنا د دې کتاب احکمت آیاته عظیم الشان کتاب دی کامل کتاب دی محکم کړی شوی دی آیاتونه د دې بدلی کی نا منسوخ کی گی نا بل کتاب نشتا پیغمبر خاتم النبیین دے او کتاب خاتم الکتب دا دوڑا خاتم دی خواه سمع فصلت او بیاو گورا بیل بیل کڑے شوے دے وضاحت سر بیان شوے دے فصلت یا پڑیر عمر کی پدرش کالک نازل شوے دے ملد حکیم خبیر دا طرفا دا غزاتنا چه حکیم دے نو کتاب دا حکمت نا ڈک دے او خبیر دے نو کتاب یا ډیر واضح دے او تفصیل اللہ تعبدو الا اللہ پدی خبر محکم او مفصل لے چه خلقو بندگی مکوے دے ہیچا مگر صرف دا اللہ نو زاحت بہت سرکے کنا خوا چه بندگی مکوے ندا انبیاءو ندا ملائکو اند جناتو ند انسانانو ندا اولیاءو ند قبرونو ند بوتانو مخلوق پدی پروت تے کنخا ند پیرانو ند ملنگانو اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منو نذیر و بشیر یقنن ذو استاسو دا پارا دا اللہ طرفنا یرون کے ما کسوک نمانی خوش خبری ورکو ان کے ماں چسو کے اومانی وان استغفرو ربکم او پا دی خبر راغلی ہم چی بخنو غوالے دخپل ربنا دمخ کی گناونو سمتو بویلے بیا روجو کہ دی اللہ تا پراتلن کی وقت کی یمتعکم متعان حسنا دیر خجون بدل در کی قرآن پا دی گوالے چه خجون ده چا ده ده موحدینو ده قرآن والاو خلق یمتعکم متعان حسنا ولی ده دی پا جون که نشرک شتا و نبیدت شتا نرسم و رواج شتا امسیبتو نخودغ دی چنن پا دنیا که هر سلیم پا دی مبتلا ده خواه نی پیرانو ته ضرورت راځي نی اولیاو ته ضرورت راځي نی زیارتونو ته ضرورت راځي نی تعویذونو ته ضرورت راځي نی ساختونو ته ضرورت راځي نی پیریان را يرول شي نی دیوان يرول شي نی دشمنان يرول شي خسته جون خدا دی یمتعکم متعان حسنا فیضا بدر کی تاسولا فیضا خیستان چه حلال رزق بدر کی دا حرام نباوم بچ کی یمتعکم متعان حسنا الی اجل مسمى اغنیتی مقرر شوی پوری دخو دنیا حال شو اخرت ویوتی کل ذی فضل فضله وربکی اریو خاوند عمل لرا عمل بغواری گوری خواه پید عمل لنکی گی و سنگ عمل فضلہو چی عمل پا سنت باندی چی فضلت و طویلی شی بدتنا رسم و رواجنا ندی دا عمل ندی چی قرآن نی و توحید نی کنا نو بالکل دا غجون جون ندی کنا اگر کمال و سرڈیری کارخانی چلی گی معمولی معمولی سیٹ چی دے نو کم از کم داغو دو دری سوا نوکرانی شل پنزیشی مزدورانی تا معمولی ونته ها اچي هغه مرشي يې پلار مرشي يې مور مرشي یار څوک چې دا خیرات ورپسې کوي ها څه خیرات کوي سوره یاسین چاپ کی ویزا د مرحوم د عیسی له ثواب د پاره و ویزا د محروم د عیسی له عذاب د پاره سم خبره نه کوي څوک نو ټول بس ولټ روان نه ته چا ویل دا خیرات کم دیو چې د قران بیا د بیو کا نو مرحوم ته ثواب ورسی ها د قران نه لاسخ پی پری کا څانه کې اوسړي لاسخ پی پری کې نو ته بس څه چل کې خیر وو کی خدای الله کتاب دې مظلوم نو سوکته نه او شی پری کی سورته یاسین سوکته بل شی پری کی پنځه سوره سوکته بل شی پری کی دا او هغه بیا دغه ځ په پو کې تغلی کی دومره لوی ظلم اومه واخلی اچې دې زغرت د پاره غستې نه او پینه کیږي څنګه نو سورته یاسین چې دې انده پیناډول ګولې دا خو چې وازه چولو نو سر دوړت ودی خوشي دا نه چاویل کوره د قران نه دا شی یو کړل نو چې کار نشینو بیا ولوکې ته وی دا جمعه ته اوسه دا دقه کفر دې بس ته کنه ښا چې د خدای د کتاب زمره به عزت به زبی دی وکړه ښا نور صحیح دعای مسنون بچاپ کی ادا بچاپ کی ادا وی خوارکه چې د مرحوم ای ثواب شو یا غب عذاب کی دا د عذاب خبرې ده ته دومره نه پوهیږي په عذاب او په ثواب باندې کی عذاب د عذاب کارونه وي عیسی له ثواب توبه خدای ته وین تولو کتا سمخلو فینی خاف علیکم یقینا یریګم پتا سو باندې عذاب یوم کبیر دا عذاب دروځي لوی چلیر لوی عذاب دے الاللہ مرجعکم اللہ تستا سرات للدی قیامت شتا دے بیا جوندن شتا دے ولی وو علا کل شین قدیر اللہ پارسبان دے قدرت والا دے علا خبردار انہم یسنون صدورم تو خوالا دعوت ورکے سی خدای ترا بلی اوغی دا مشرکان چې دی ګرځېخ پولیسي نه زمکې تا لیستغفو منه چې د الله نه ځان پټ کی چې هغه زمونږ په دومره پټو خبرو نه پوهیږي حامین سجده کې بیا راشي چې بل ځانانتم دستاو دا ګمان په الله باندې چې ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون چې الله په ښکاره خبرو پوهیږي دا څه په دومره پټو خبرو نه پوهیږي وای ښا منطقيان دي ویل په کلیات پوهیږي په جزئیات نه پوهیږي وای بس خدای چې دغه دی وای ښا چې بیا ته مسلمان نوم نه اخلو لیستغفو من الا خبردار حين استغشون ثيابهم په کوم وخت کې چې دی راون غاړي خپل ځان نه پجامو کې یعلمون الله پوهیږي ما یسرون پاسو چې دې په زړه کې ساتل او چې به هم ندي راغلي او ما یو لینونو هغه چې ښکار کوي انه علیمم بذات الصدور او بشکا دا خو یو الله دی چې د زړونو په حال خبر دی لیکن دې خلق الله سره څومره خلق شریکان کړي دي څوک یې سره شریکان کړي دي دا د پټواره باندې به یو نجس ناستی بل ماته او مرغه با سره ای ایو براشی دا ناولی خلق دا نجس یو براشی او تبوی شاجی سیب علی پاپا رو باسا کنا زمان پنم چی دا خپل قسمت خو گورو چی زمان با قسمت کی دو بیشتا کنشتا زمان با قسمت کی نو کرشتے ہو کنشتا ناغا مرغی ور نو لی پاپا براو باسی ناخم دا د چې ناس کې توبه تجربه کړی کنه نو کار سره هوته کله خوشاله خبره و نجیب ته بلاس کی یې رواله سړیا طبیعت می خوشو او اگر خفقان خبرې نو وسا دروا پوګو اچي وي لخر په تندي کې محراب نه وي او دا وي خان بي لخر په تندي کې محراب نه وي ځان ته خر وي او دا کار حدیث چې نبی عليه السلام ویلو چې من اتا کاهنن څوک چې دغه کاهن ترا کاهن دا وي چې هغه ته غیب خبرې کوي او هغه ته سوی فصدقه او د دې په یقین راغی چې هر زما د خبره دی وکړه ها او دی فقط کفرا بما جاء ابي محمد صلى الله عليه وسلم هغه دین خو کافر شو چې محمد صلى الله عليه وسلم راوړیو هغه په بل دین باندې مسلمانانو اذان نه خبره دا څومره خلک دي چې هغه وته وي ویره دا زما په ډو کې سو قدراته وي ها نو خدای وته وي کنه دغه پنځه د عالمم بساتي صدور دغه سنداسي شو دا سنداسي چې ناشته امر غي ساتلې د عالمم بذات صدور دي دې خلق خدای مان دي ښا اج بیان کین وی مسلمانانو ته مشرکان وی وګورو شرکم دي ها دا وتاړه رانجا چول غواړي سلیمانی چې ته شرک ویني چې ته شرک ستا وینه چې دا شرک نه دی نو بل وشن څنګه شرک ښه آخر دا